Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Començarem el primer tema amb una gravació de Art Piper. Aquí, el gran saxofonista ja havia creat, com tots els grans mestres, un estil propi que va anar evolucionant lluny dels seus herois musicals com Charlie Parker o Lee Konitz. El CD que escoltarem amb el pianista Red Garland es pot dir que el trio del pianista el va il·luminar creant un clàssic que combinava la tradició del jazz de l'oest, fresc i més calent, en molts moments brillants a la costa est, convertint la gravació en un dels seus més grans clàssics. Poc després, Piper començaria un procés d'empresonaments com a conseqüència de caure al profund abisme de l'addicció a les drogues. L'escoltem. Thank you. Seguirem el pianista i compositor Hilton Ruiz, d'origen porto-riqueny. Aquest va morir el 6 de juny als 54 anys a Nova Orleans, després de sofrir una fractura al crani després d'una caiguda. Ruiz era considerat un dels músics, pianistes i compositors de jazz i música afrocubana més versàtils de l'actualitat. Va començar a tocar el piano als 8 anys i va actuar amb Freddie Hubbard i Joe Newman. Va ser també el principal pianista entre 1974 i 77 de Roland Kirk. Els seus enregistraments van a més de 500 al costat de Tito Puente, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, Bing Crosby i Ismael Rivera, i en 30 discos al seu nom. Thank you. René García Fons és un contrabaixista nascut a França, però d'origen català. La seva tècnica amb el contrabaix té una visió més extensa que les possibilitats d'aquest instrument. René ha afegit al seu contrabaix una corda de més, utilitzant-lo com si fos una viola. Les seves fonts d'inspiració musical són múltiples: la tradició flamenca, el jazz i les músiques mediterrànies i orientals que ha explorat amb passió. L'hem escoltat del CD anomenat La línia del sur. A una més del seu contrabaix hi ha un acordeó que ocupa magistralment un lloc protagonista com una segona veu, després del contrabaix i la guitarra flamenca. Aquesta última uneix tots dos pols, el so agut de l'acordeó i el greu del baix, la percussió com sempre sense excessos i amb un bon gust excel·lent. Thank you. CD Latino Blue del trombonista Joe Gallardo. Fill d'un professor de piano, Gallardo es va iniciar en el piano a l'edat de 6 anys i amb el trombó als 14 anys. El 1978 va rebre un premi Grammy per la seva composició Clarear, que va ser presentada pel seu antic company de banda, el percussionista Mongo Santamaria. Seguim amb Tania Maria, una cantant de Brasil amb una música i una veu, jo diria que úniques i completament personals. Yeah. Thank you. Thank you. guitarrista Emily Remmler començà als 10 anys inspirada i al·lucinada per la forma de tocar de Jimi Hendrix. Als anys 80 va representar la seva consagració al seu propi grup i realitzar nombroses gires, actuacions i concerts a tot el món. A la seva música sempre estaven presents els grans mestres que l'havien inspirat, com Wes Montgomery, Kenny Barrell i Charlie Christian. Com a molts d'altres músics, la drogodependència va malmetre la seva vida. Un dia de 1990 va ser trobada morta a un hotel de Sydney per una sobredosis. Amb ella se'n va anar una gran instrumentista femenina de jazz, un dels pocs casos en els anys 80 en què la dona s'apropà al jazz per fer alguna cosa que no fos cantar. L'hem escoltat amb un tribut a Wes Montgomery anomenat His to West. Gran part del geni de Monk resideix en la seva capacitat de juxtaposar el senzill i el complex, una destresa que també mostrava de moltes altres maneres, en el seu eloqüent sentit del silenci i l'espai, el seu ús alternant acords densos i lleugers, a la seva manera d'incorporar un humor irònic a l'atmosfera del jazz modern, sovint tan seriosa. Però de vegades Monk tractava d'anar a Duc més lluny, construint intrincats laberints musicals, en els quals no solament l'oient superficial, sinó fins al més avessat músic de jazz corria en perill de perdre's. A la sessió de 1957, amb el tema que hem escoltat, anomenant Brilliant Corners, un arranjament difícil fins a l'exasperació, va ser necessari tocar-lo 25 vegades. El productor Orrin Kipnews interpretar els irònics mig somriures dels músics del grup, entre ells Sonny Rollins, Mac Roach i Oscar Pettiford, com un silenciós lament. Difícil, això és impossible. Passada la mitjanit de l'1 de gener de 1913, Armstrong va ser detingut per alterar l'ordre públic. El seu delicte no era un altre que haver disparat 6 tirs a l'aire en la pistola del seu padrastre. Armstrong va ser internat a l'anomenada llar per a nens de color, on va romandre 18 mesos. Aquest càstig es tornà beneficiós, doncs el noi es va veure afavorit per la disciplina militar de la institució. La llar oferia un entorn segur i estructurat en el qual, d'acord amb la tradició militar, es recalcava la música i es reconeixien els mèrits. En aquest context, Armstrong va anar contínuament ascendint de categoria, tocant successivament la pandereta, la trompa contralt i, per últim, la corneta. Keep a knocking, but you can't come in, 'cause there's another mule in your stall. Complert el seu període disciplinari, el juny de 1914, Armstrong no volia abandonar el reformatori i passar a la custòdia del seu pare, segurament amb raó, doncs aviat va ser emprat amb un treball esgotador, portar un carro de repartiment de carbó, ocupació que complí fins al final de la Primera Guerra Mundial. Però quan els músics de metall més veterans de Nova Orleans van començar a abandonar la ciutat, les oportunitats musicals es van multiplicar per Louis Armstrong. En els anys següents participà a alguns grups cèlebres. Per quan King Oliver convocà el jove cornetista, pot ser que Armstrong fos encara un desconegut per als afeccionats al jazz de Chicago, però els músics de Nova Orleans ja tenien en compte aquest prometedor artista. What can worry be? I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Mr. Cupid was our teacher. That's the reason we agree. Yes, I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Possum, get your book out, ready in your hand. Keep a steady lookout, and you can understand. It's an A1 combination. We are perfect, he and she. Yes, I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Yes. We'll be right back. una curiosa orquestra liderada per el bateria Art Blakey durant l'any 57 i que compta amb John Coltrane al saxo, en un moment de la seva carrera que, tot i encara no haver fet els seus grans treballs per al segell Atlantic, ja havia tocat en grans clàssics per Miles Davis, motiu segurament que va fer que Blakey es fixés en ell i el cridés per formar part d'aquesta orquestra. El solo al tenor que hem escoltat pertanyia també a Coltrane. Acabarem amb Chet Baker i amb la seva estada a París a l'any 1955, unes gravacions prou clàssiques no sols per la qualitat del grup, sinó també per ser les últimes del pianista Dick Tarthick, una gran esperança del jazz que va morir de sobredosis durant aquestes gravacions. Amb Chet Baker us diem adeu i gràcies a tots per la vostra escolta.